أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره للأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ولسليمان الريح سورة انبیاء شروع د انبیاء علیهم الصلاة والسلام تذکری کې ده. بای کې د داوود علیه الصلاة والسلام تذکره شو چې هغه سره څه کمالات او د الله د طرف هغه ته ورکړی شو او الله ته محتاج بنده و. حضرت سلیمان علیه الصلاة والسلام تذکره کوي. سلیمان علیہ السلام تم اللہ کم کمالات ورکڑیو نو دا کمالات دا اللہ دا طرف سلیمان علیہ السلام تا ملاو او دا رنگی سلیمان علیہ السلام بدے کہ اللہ تعالیٰ تا محتاجو نو اللہ فرمائی ولی سلیمان الریحا او مسخر کړي و مونږه د سليمان عليه السلام لپاره الريح حواله عاصفتن بدا جهال کې چته زبوا تجري روانه بوا به امرې په حکم د سليمان عليه السلام سره. نو یو خبره دا یاد ساتئ، داوود عليه السلام برکه الله ویلو وَسَخَّرْنَا مَا دَاوُدَ الْجِبَالِ دا پلار بارا که سلیمان علیہ السلام پلار داود علیہ السلام دا اغا بارا که مَا لَبَز بِلِو، یعنی مطلب دا دے التا اللہ داود علیہ السلام تا دا غرون و دا مرغان و کنٹرول نوار کرے وچی اغا با تذبیح کولا تورات این زبور بیوے نچا غرون و باسر پخپل باندیوے جواب بیور کاؤ او دا غرانگی مرغان و باوے نو صرف داغه په طبیعت او منځلي ګرځیا کې د الله د طرفه اغیبم تسبیح کو او د سليمان عليه السلام ته الله کنټرول ورکړ. نو یو پرګدا الته مال بزوي او دلته لي سليمان لام لبزوي او دغه خبره دا یاد ساتئ چې سليمان عليه السلام ته الله جل جلاله دا هواګانی اوله تابع کړی دته اذن ایک متنو باندې الله کو یادې او ظاهري سبب هغه د سليمان عليه السلام دعا وا هغه دعا کړو چې رب اغفر لي يا لمد بخنو کې وهب لي ملك لا ينبغي لاحد من بعدي او يا لمد داسې بچحت راګي چې هغه بچحت هغه مناسب نه د بل چا لپاره وروستو زمانہ انک انت الوهاب یا الله ورکون کې دی. نو سليمان عليه السلام دعا کړو او دا خبره کړو چې خدای داسې بادشاہت راکې چې زمانه وروسته دی چاته نه ورکړي. نو الله سليمان عليه السلام دا په جنات باندې په هواګانو باندې په دې سيزونه باندې بادشاہت هغه ورکړي. او پاتې شو دا خبره چې سليمان عليه السلام یې زمانه وروسته چاته ملاو نشي دا غیر لپاره مناسب نه دی. نو ګوره دا خبره بخل نه دا ځین تر نه شي چې سليمان عليه السلام د نور مخلوق سره بود او اسد نو د دې وجه دا وایي چې ما د داسې بادشاہ چې چاته ملاو نشي دا بخل نه دی، بلکې هر نبی خصوصیت سره د الله نه یو سوال کوي. لکه موسی عليه السلام فضل اعمال کې تاسو بار بار ویلي دي چوی یا اللہ ما تدرسی و خاص و زیبرا کی چی دیتا نوار اللہ و تا الہ الہ الا اللہ و اوی دا خطول مخلوقات وی بیائی سوال کو دا خیر اکو تاویلی چی چی موسیٰ دا دم رترانا کلیم دا کلا طول حر سیو طرف تشید از مکی دا تلی یو چابی که خودش از مکی اسمانونا او دا بل طرف تشید از کلیم پی وزندار خبرم زیان دالا دا پی فوزن کی زیادہ نو خصوصیت تراغی او سوال کرو اللہ و تو وزیفت لا الہ الا اللہ جی خاص مادر اکڑی چوی دگر انگی نبی علیہ السلام نم صحابہ او سوال نکڑی دی نو دا دا بخل او دا حسد دا وجی نا بلکی دا دا دی وجی خصوصیت سر سلیمان علیہ السلام یو سوال کرو جی اللہ مادر اکی نو اللہ دا ہوا اغتا بے کری وا نو اللہ فرمائی منگ اتا بے کری وا دا ہوا دا سلیمان اسلام او آنسی پتنی دلتا ہوئی دا انسات دن تکی لفظ راگی دا آنسی پتن او رسو سورت سعاد کی با لفظ راشی دا روخا ان خیتو اصاب روخا لفظ براشی نو آنسی پا تیزی ہوا تاویلی کی او روخا اغا نرمی ہوا تاویلی کی نرم نرمچی چلی گی ال تکی سورت سعاد کی آیت نمبر 36 کی براشی چې سليمان عليه السلام ته الله کوم هوا ورکړوا نو روخا و نرم نو دا مختلفو اعتبار سره کې دي سليمان عليه السلام هوا تابع و بعد ټیم کې به تیزی ضرورت وو نو تیز به چلیږي او بعد ټیم کې به نرم ضرورت وو نرم به چلیږي نو دان کې دي شي او یا د تیزواله د هوا چي دي هغه په دې اعتبار سره وو د سليمان عليه السلام تخ چې بروانه انتهائي تیز سره بروانه روحاوا نرمیم پکیوا لاند چې کم پسلولو یا لاند کم مخلوقاتو نو هغه ته به څه نقصانات نه ورکول او بل طرف ته عاصفه و تیزوا نو پس پیټ سره بد سليمان عليه السلام تقروان لکه سوره سبا کې به ان شاء الله راشي سوره سبا کې الله تعالی فرمایلی دی سفر بد سليمان عليه السلام دومره سپیډ سره لوي تخت د سليمان عليه السلام باغی باندې تفسیر معرب لیکلی چې شپک لکه کرسی به لګیدلې او پاګې باندې به هغه انسی پوجو چې کوم مؤمنان وو او رست باور پسې جنې پوجو اده کرنګ باور پسې 13 مارغان چېو هغه به په داسې سورې کړو خبره ده دا نه او سليمان عليه السلام په دې پوره دنیا کې پاګې باندې چکر لګو چې دا به الله جل جلاله د توحید مخالف یو قوم نو هغه به هغه باندې مکور کاو او سليمان عليه السلام په تخناز لکه د بادشاہانو نه دا الله جل جلاله شکر پیدا کاو او خپل سر به سليمان عليه السلام کته نيځل وو اوس چینا برکه راځي چې هوا کې دا نوې شی غن نه شي پېښن کوی کولی شي چې چینا هوا کې ایرپور جوړ کړي خبر هم ده دا هوایي ایرپور خبر هم ده دا او دا یو لوی خبره کولی شي دا لای برکه پېښګوي کولی شي الان کې دا الله د قدرتونو نه دا لوی خبره نه نن سوال وکاله مکه الله کون کې دی الله د سليمان عليه السلام د پر دومره تا او د دې دا په ځای باندې ولالي کې جوړ کړی ممکن نه جوړ کړی وي او د سليمان عليه السلام خبر روان مرغو په پستور هم کړو روان وو هر قسمه فوج به مو سره ټول آلات څنګه سازو سامان هغه د سليمان عليه السلام سره هغه نو تجری بی امره روان ابو عدا د سليمان عليه السلام په حکم سره او سپیډ سره الله تعالی فرمایي چې الال ارض التي باركنا فيها الال ارض التي باركنا فيها دا پر روان او اغز مکه ته چې مونږه برکت هریږي نو چرته راتلا که مثلا کم ځای ته سفر کړو که بابل ته برغله بازو بابل بازو کابل لیک کابل لیکله چه کم زیت با سلیمان علیه السلام تلیو نو دا آغا زینا با سلیمان علیه السلام تخرا روانو چر طرف تا الال ارض اللتی بارکنا بیا آغاز مکی دا شان طرف تا اللہ ویچی پاگی کی منگ برکت دے زکا دوستا ماویلیو دا شام نموراد موجود سوریا شام نلی دا شام نموراد دا فلسطین او دا گرانگی ارز مکا دا قدس او دا فلسطین او دا گرانگی دا چه کم تا دا اسرائیل ویلکی خبرم زیادن دارا او دا کرنگی شام دا بحرین دا غا علاقی چی کم دی طول دا بشام بیرکی دا غزمکو تا وکننا بکل شئین عالمین اللہ تلاوی وکننا بکل شئین او منگیو پا هر یو شئ باندی عالمین پویا نو سلیمان علیہ السلام تا اللہ جل جلال ہو دا کمال ور کرد او اللہ تلاو بزا کی پروائی دا سبر بارکی رواه عدوها شهر و رواه شهر در سلیمان علیه السلام سبعی سفر در سار نوالی اغا با دو پر درماز پهین پوری زوال پوری دوم را سفر بیکو لکه یوم یشتفر جی انسانو کی او بیا رواه شهر بیا درست زوال مخامی کی والی تر مخام پوری دی زوال نرستو دمرا سفر بے کول لکد یو میاشت مسافت سفر دمرا سپیڈ سر با سلیمان علیہ السلام اگر تخو اگر روان قول اللہ تعالی فرمائی وکننا بکل شین علی من باری و شیب انی پویو سلیمان علیہ السلام بانی پویو چی دے مستحق دا دے دے اللہ تا بادشاہت ورکڑو اللہ وی منگا پی پویو چی دے مستحق اگر دا دے دے دا حوا دا تابی کل پکار دی اللہ و تا دا کمالات ورکڑو دا اللہ پا علم کیو ومن الشیاطین من یغوسون له ویعملون عملا دون ذلك ومن الشیاطین او دا جناتنا من اغا جنات اللہ تابی کریو یغوسون له چی غوپی بے والی پا سمندر کے لہو دا سلیمان علیہ السلام دا پرا اغا ملغلرے او اغا کیمتی کیمتی کانی اغا بے رو بسل او سلیمان علیہ السلام با اغی باندے عبادو کی بے استعمالو ابرا بیان دارا دا بے سلیمان علیہ السلام دا پرا جناتو کل دا تابی کریو ویعملون عملا او دی جناتو بکول سنور عملون سنور کارونا لکه نور کارونه ان شاء الله سورته سبا کې براشي نور کارونه سو سورته سبا 13 نمبر آیت کې براشي محاریب به جوړ جمع د محراب دا غټ غټ عمارتونه عبادت خانه هغه به جوړل پریان باندې وتماثيل نقش او نگار او بعض عام علماء لیکلي تصویران د سليمان عليه السلام په دین کې لاځي نو دا به ولا جوړل بهترین نقش او نگاری د سليمان عليه السلام لپاره به بولا وجبان ان کا جواب او دا رنگی خانقونه په شان د لوی دی خوزونه لوی تعالی او خانقونه به جوړول لکه لوی خوز شي لکه لوی بادشاہ سليمان عليه السلام دا به ډیر لوی ملمانو او وقدور الراسيات او دا سي دي ګنا او دا سي کټره بالکل چې په خې به لګیدل لکه څنګه چې مرکز کو تاسو لري مرکز کې ریوان مرکز کې چې کوم کټره لګیدل نو بل څه تبلیغي نه کړ ایلو خراب او ایله نه پکار پسونو من خوراک بکاری ناغی بیسا کئی اگا پیپ و تونی سی پیپ و ترا کلو کیا کٹوائی دا ناغی تا پیپ و موٹر و تا چلی گی او بیا موٹر بند کی او اگار سا لگا ان پیاس ٹماٹر و تولی دزان ایلی رکی نی پزے بانی پاکا لگی دی و دکر انگی غب غط انتظامات بخوراک دی سلیمان آیه السلام دا پارا بجناتو کول ویا عملون عملا او دی بکول سنور عملون اباده و غیره سرستو الله تعالی با ذکر کوي سورته سبا کې برا شي ته ذکر شوی دي ويعملون عملا دون ذلك دنا علاوه کرونا وكنا لهم حافظين او الله تعالی وكنا ومن قال لهم ديده پر حافظين حفاظت کوونکی دا جنات په خپل باندې تابینو الله په حکم باندې تابیو او بعضو مفسرین لیکلي دي چې دا جنات الله وي مونږه حفاظت کوونکی نو دا جنات اصل کې چکم مسلمانان جناتو اخواسم د نبی تابی د نبی سیو تابی نو دا مسلمانان جنات نو بلکې دا کم جناتو نو دا جنات هغه جناتو چې کم کافران جنات دي ځکه کافران جنات چې وي هغه د پیغمبر سره دښمنی د پیغمبر دښمنانی نو دا هغه سرکش او کافر جناتو الله تعالی د سليمان عليه السلام چې کم تابی کړو نو دا داسې ناکار جناتو نو پدی کی با چې چاروانه کو او چا پس نقصان کو نو اغي باندې پرشتي مقرر وي او پرشتي به تنه گزار وکاو او دا رنگي د سليمان عليه السلام تابع به ګرځاو او تابع کړو او رست برائش ان شاء الله والشياطين لفظ دلته الله استعمال کړي ومن الشياطين خبره ده اندره کافر جنات او دا رنگي رست ممراشي سوره سات کې والشياطين كل بناء وغواص شیطانان چکم بننا او کارگرانو گلکارانو و غواس او غتزن و آخرین مکرنین پل اسباد او سنور چی اغا بلکل پزن زیرانو کی تلنی شیو خبران زیان دار سیمان سلام تاوی اللہ ویلو دا زمان آفادا پمنن او امسک بیار حساب کتا چا تا ورک لکے صحیح بغیر دا حسابا او کمنا کے یعنی تا تا منگا اللہ تلا تا مکمل مطمئنو ستا تا چی اللہ تلا دا بچات تر کر دے الله تعالی تا مکمل اختیارات هغه درکړي خبر هم ده نو دا شیطانان چې کوم دا چې کوم جناتو الله تعالی تابعدار کړو نو دا کافران نو دې خو بسر کشي کولا او الله تعالی فرمای و کن لهم حافظین مونږ د دې حفاظت کوونکو کچا به کې اخوا دې خپل نو بس پرشته په مقرره او گزار به ورکاو او بعضو مفسرین او مظهری وغیرہ لیکلي چې جنات چې دې بس دې بوزګار نه دا ملانم چې اوسګارې نه چې په چاور واچي ځکه دې چې کم شي جوړ کې د ماشومانو مثال دی چې کم شي جوړ کې نو به اورول کې بیا روان نه خبره ده دا نه په دې نه پر دې به پس کې ان خلای نو چې یو کار نه بوزګار شنو په بل به ان خلل د بل نه بوزګار شنو په بل باندې د مسجد اکسا چیرې بیت المقدس د جماعت دائم په بهتريني طریقې سره سليمان عليه السلام جوړ کړ خبره ده دا نه په بهتريني طریقې سره سليمان عليه السلام په دې باندې دا آباد کړو سبق خدا غزه پوری کافی دی خدل تکی اوسو خبری یادو سا دی یو خبر ادا یادو سا دی تو سلیمان علیہ السلام بارکی مبصرینو او باز تاریخ دانانو دیر لوی لوی غلطی کسی مشوری کلی وی سلیمان علیہ السلام سردائی اگود و تل سمانی او داغی پا وجبانی بے حکومت کو ابی ایلوی کسی ذکر کردی سلیمان علیہ السلام یورز بار تلیو ابی ایو پیرے را گدی سلیمان علیہ السلام پر شکلی زن مشکل کو او دغه غوتمرک هغه تل بدروم ته غزا حاجت له ضرورت له تلو ابس د سليمان عليه السلام بيبي ولا غوتمر ته ځکه هغه سليمان دي نو چې هغه ورل ورکړه نو بس ټول بادشاہ چې کوم نه بس باندې بدل شو په غریبه باندې بدل شو او بیا سليمان عليه السلام بګرځیدو ابي ورځ مې او جن اوله کېدو هغه نه ته ورډول بعض واقعاتو کې دالي ابي سليمان عليه السلام یو ورځ مې واغس کړایلو او چې هغه بس لال کنه غوتم وګيرو دا ټول صحیح کسی نه اگر چې بعضو سندونو ته وګوري سندي اعتبار سره صحیح کاری نو که سندي اعتبار سره بعضي واقعات د سليمان عليه السلام باره کې دروسم شي نو موږ هغه باره کې دا خبره کولی شو چې اگر چې سندي اعتبار سره صحیح ده خو عام طور صحابون ډیر واقعات هغه د تورات او د انجیل لاره لکل کړي خبره ده دا او دغه واقعیت هغه صحیح ذکر نشی کېده متن اعتبار سره چې يهوديان چې دي سليمان عليه السلام او خصوصا د پلار داوود عليه السلام دا پیغمبران نه مني بل يهوديان دي پیغمبران نه مني د دې وجه سليمان عليه السلام برکم ډېر غلطي کیسه مکر ذکر کړی دي او دغه رنګ د داوود عليه السلام برکم نو دغه واقعیت هغه دي ځکه ذکر ما ځکه نکړو چې بادشاہ داسې وشو هغه څه وشو هغه کیسه اگر اگر چې سندن صحیح شي خو متن اگر درست نه دي نو د دې وجنه دغه تذکره هغه ماونه کړه ولی سليمان الريح الله وي مونږ تابع کړو د سليمان عليه السلام د پر الريح هوا عاصفتن په داسې حال کې چې دا انتهائی تیز وا تجري روانه بوا به امره په حکم د سرا الى الارض التي مكيعتا باركنا في الله وجم برکت هواوي کې وكنا بكل شيء عالمين وكنا لو يمغا بكل شيء ارشوي باندې عالمين پويا ومن الشياطين وتابكري والله يمغدو د شيطانانو نه د جناتونو د کافرانو جناتونو مناسو کیا او سون لہو چگو پی ویوالی دد پر پس مندر کی بہترین کانی عمل غلد پر او بسل ویعملون عملن دون ذالک ویعملون عمل بیکو عملن دون ذالک کارون ددین علاوہ ویعملون او کار بیکو عملن دون ذالک عمل ددین علاوہ نور بلا تصویران بنگلی وغیرہ بے پی جڑو وَكُنَّا لَوْ يُمُنْغَا لَهُمْ دَدِ جِنَّاتُ دَفَارَا حَافِذِينَا حِفَاظَتْ كَوْنْكِ فَمَلَكُو سَرَ مَلَكِي فَاللَّهُ مُقَرَّكَرِ سَرْكِشِ نَشْوَكُولِ الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين يا الله من صدع وفيد فرعات نصيب يا الله خير وبركة نصيب يا الله كريم وخلد نيكان خلق وسلم وحشر وكي یا الله دې پیغمبرانو په تعلیماتو باندې مروان کې الله راضي شي صلی الله تعالی علیه